حضور آپ کو دیکھا گیا ہے اور اجتماع ذکر و نعت میں دیوانہ وار جھومتے ہیں، کیا لوگ اس سے بدزن نہیں ہوتے؟ آپ بتائیں گے بدزن ہوتے نہیں ہوتے؟ اس کا جواب لے کے چلوں، میں دیوانہ وار جھومتا ہوں یا ویسے ہی جھومتا ہوں؟ اگر میں دیوانہ وار جھومتا ہوں یہ تسلیم کروں، یہ بھی مزہ نہیں دے گا نا، جیسے خوشی لال ناتھوان بہت سارے کھڑے ہو گئے کہ میں خوشی لال ناتھوان ہوں، اب میں کیسے بولوں کہ میں خوشی لال یا میں دیوانہ یا میں، مجھے تو شرم آتی ہے بول کر، اس کا جواب نہیں کیا. الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ ٹھاٹے مارتا سمندر، یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ لوگ امیر اہل سنت سے بدزن ہوتے ہیں کہ امیر اہل سنت کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں. بلکہ دیکھا تو یہ گیا ہے کہ جب امیر اہل سنت الحمدللہ جھومتے ہیں تو سب جھوم رہے ہوتے ہیں، آپ روتے ہیں تو سب رو رہے ہوتے ہیں، آپ مسکراتے تو سب مسکرا رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں احیاء العلوم کیمیاء سعادت وغیرہ میں لکھا ہے، جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنتو مولا ہو، من کنتو مولا ہو فعلی المولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں، تو خوشی کے مارے مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جھوم اٹھے اور باقاعدہ رقص فرمانے لگے، وہ اچھلنے لگے اور اپنا پاؤں زور زور سے زمین پر مارنے لگے. اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غالباً سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسی بات ارشاد فرمائی، ان کا بھی واقعہ ہے کہ جب ان کو کوئی سی حوصلہ افزائی والی سعادت ملی تو یہ بھی خوشی کے مارے جھومنے لگے، رقص کرنے لگے اور اپنا پاؤں زور زور سے زمین پر مارنے لگے. تو پتا چلا کہ جب خوشی بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی گھی کے چراغ، تو گھی کے چراغ محاورہ ہے کہ بہت زیادہ خوشی منانا، یعنی گھی کے چراغ جلانا، گھی کے دیے جلانا. اب جشن ولادت پر کسی کو بہت زیادہ خوشی ہو، اس کی خوشی کو بھی خوشی ہو اور اس کی خوشی خوشی کے مارے اس کو پکڑ کے کھڑا کر دیں اور اس کو اچھالنا شروع کر دیں، تو اب ظاہر ہے کہ جس نے پی ہی نہیں کیا پتا کہ نشہ کس کو بولتے ہیں. یہاں پینے سے مراد شراب پینا نہیں ہے معاذ اللہ، محبت کا جام جس نے نہ پیا ہو اس کو کیا پتا کہ محبت کیا کیا کرواتی ہے. محبت جو ہے کبھی انسان کو اتنا غلبہ اس کا ہوتا ہے کہ اس کا اظہار آنکھوں کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی محبت اس کو ہنساتی ہے، کبھی محبت اس کو نچاتی ہے یعنی اچھلتا ہے وہ، کبھی محبت اس کو تڑپاتی ہے اور وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہوتا ہے. تو یہ تو محبت کے اپنے اپنے انداز ہیں، نہ کسی کے رقص پہ طنز کر نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے یہ مزاج عشق رسول ہے. تیرا راز عاشق مصطفیٰ نہ سمجھ میں آ سکا تو بتا، کبھی تیرے لب پہ ہنسی رہی کبھی آنسوؤں کی جھڑی رہی. تو بہرحال صحابہ کرام علیہ رضوان کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں اور عنایتیں دیکھ کر پا کر خوشی کے مارے اس طرح کا انداز اور جھومنا، یہ میں نے ابھی دو مثالیں دی آپ کو، تو ہم پر تو سرکار کی کتنی عنایتیں، ان کے صدقے، ان صحابہ کرام کے صدقے ہم پر بھی عنایتیں کہ وہ صحابہ کرام یقیناً نیکیوں کا سمندر تھے اور ہم تو گناہوں کے گوڈاؤن ہیں، پھر بھی صحابہ کرام کے صدقے سرکار ہم پر بھی مہربان ہیں، تو ہم کیوں نہ ہوں خوش. الحمدللہ ہم تو انشاءاللہ سرکار کے کرم پر جھومتے رہیں گے انشاءاللہ. جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے میٹھے میٹھے مرشد کریم امیر اہل سنت کو جشن ولادت کی کیسی خوشی تھی کہ آپ خوشی میں منچ پہ جھوم رہے تھے. اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو, اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے, اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے جھومو, اگر نہ آج جھومو گے کب جھومو گے دیوانو, اگر نہ آج جھومو گے تو گے دیوانو میں چل جاؤ تمہارا آج یا مرانے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, منتھار کی آمد مرحبا, جانا کی آمد مرحبا, ریشا کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.